ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। अंश्याधिकरण नामक इस सूत्र अधिकरण में कुल 11 सूत्र हैं, उनमें से 7 सूत्रों का विचार हो गया है। 8वें सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ। 8वें सूत्र के मूल में प्रयुक्त तीनों पदों का विचार, पदार्थों का हम लोग कर चुके हैं। 8वें सूत्र के अवतरण में टीकाकार ने बताया था कि असंततेश्च अव्यतिकरह, यहाँ तक के सूत्रों से जीव में प्रथम सूत्र के द्वारा बताए गए अंशत्व का उपपादन अवच्छेदवाद के अनुसार किया गया। अब वेदवाद जी इन सूत्रों के द्वारा जीव में जिस अंशत्व जीव में अंशत्व जिस अवच्छेदवाद के द्वारा बताया गया, उस अवच्छेदवाद में एवकार के द्वारा अपनी अरुचि को बताते हुए प्रतिबिंबवाद को बता रहे हैं। प्रतिबिंबवाद के अनुसार अंशत्व जीव में सिद्ध कर रहे हैं। इस अभिप्राय से आभास एव इन दो पदों का अर्थ करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि परमात्मा का जीव अंश ही है, क्या नाम, आभास ही है। और आभास का अर्थ है प्रतिबिंब, तो परमात्मा का प्रतिबिंब ही जीव है। एव का अर्थ होता है हिंदी में ही, और ही का अर्थ निकलता और कोई नहीं, प्रतिबिंब से अतिरिक्त अवच्छेद नहीं, अपितु प्रतिबिंब ही जीव है। इसी एवकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया न स एव, स एव यानी परमात्मा ही। जैसे आकाश ही घट से अवच्छिन्न होता है तो घट आकाश कहलाता है, ऐसे बुद्धि से अवच्छिन्न परमात्मा ही जीव नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो अनवच्छिन्न हुआ करता है, वो अवच्छिन्न नहीं होगा। इसलिए न तू सएव, ये एव का ही अर्थ कर दिया कि परमात्मा ही जीव नहीं है। तो कहा फिर यदि परमात्मा ही जीव नहीं है तो परमात्मा से भिन्न जीव होगा। तो टीकाकार ने कहा नापि ततो वस्तुअंतरम, यानी परमात्मा से भिन्न भी जीव नहीं है। परमात्मा से भिन्न जीव को मानने में क्या आपत्ति है? तो कहा श्रुति का विरोध होगा, स एष इह प्रविष्ट इत्यादि श्रुतियां बता रही हैं कि जिसने इस कार्यकरण संघात को बनाया, कार्यकरण संघात यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का समुदाय, और ऐसे कार्यकरण संघात कितने हैं, स्थूल शरीर कितने प्रकार के होते हैं, 84 लाख प्रकार। तो 84 लाख प्रकार के शरीरों को जिसने बनाया उसी ने इसमें प्रवेश कर लिया। तो उसके प्रवेश का क्या स्वरूप है? तो उसके प्रवेश का स्वरूप है प्रतिबिंब। बुद्धि को बना लिया और बुद्धि में बुद्धि को बनाने वाले का प्रतिबिंब पड़ा, वही उसका प्रवेश है प्रतिबिंब रूप से, और वो प्रतिबिंब ही जीव है। जिस रूप से प्रवेश है वही जीव है, वो प्रतिबिंब रूप प्रवेश है। इसलिए प्रतिबिंब ही जीव है, और वो प्रतिबिंब कोई दूसरे का नहीं है, परमात्मा का है, इसलिए परमात्मा से भिन्न भी जीव नहीं है। जैसे दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब दर्पण के सामने खड़े हुए व्यक्ति का ही है, वो सामने वाला व्यक्ति ही दर्पण में प्रतीत हो रहा है, दर्पण रूपी उपाधि के कारण उसका वो प्रतिबिंब है, लेकिन वो प्रतिबिंब कोई अलग नहीं है, वो उसी से अन्वित है। ऐसे आपका ये जो है चेतन परमात्मा का बुद्धिस्त प्रतिबिंब कोई चेतन परमात्मा से अलग नहीं है, जिसे जीव कहा जा रहा है। और अतश्च इत्यादि की अवतरण टीका को देख लो, यहाँ तक तो नापि वस्तुअंतरम जो भाष्य हैं हम लोग कल इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब भाष्य में आता है अतश्च यथा न एकस्मिन् जल सूर्य के इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। अतश्च इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान प्रतिबिंब पक्ष में कर्मफल असांकर्य की व्यवस्था बता रहे हैं, इसलिए टीकाकार उत्तरण लिखते हैं कि अस्मिन् पक्षे बुद्धि प्रतिबिंब भेदात स्वर्गी नारकी इत्यादि व्यवस्था जीवत्वस्य अविद्यकत्वात् विद्यया मोक्षश्च इति उपपद्यते इत्याह अतश्च इत्यादिना। ये टीका में है ना, तो अतश्च इत्यादि से भाष्यकार भगवान प्रतिबिंब पक्ष में व्यावहारिक व्यवस्था को बताते हुए कर्मफल सांकर्य नामक दोष नहीं आता है ये कह रहे हैं। इसलिए टीका में लिखा कि अस्मिन् पक्षे, इसमें अस्मिन् पक्षे शब्द से समझना प्रतिबिंब पक्ष, दो पक्ष हो गए ना, एक अवच्छेद पक्ष और दूसरा प्रतिबिंब पक्ष, तो अस्मिन् शब्द से लेना प्रतिबिंब पक्ष को। आभास एवच इस सूत्र से बताया गया प्रतिबिंब पक्ष, तो अस्मिन् पक्षे का अर्थ हुआ प्रतिबिंब पक्ष में क्या हो जाता है कि बिंब तो एक है और प्रतिबिंब अनेक है, प्रतिबिंब में अनेकता का प्रयोजक है उपाधि का अनेकत्व, उपाधि अनेक है इसलिए प्रतिबिंब भी अनेक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रतिबिंब पक्ष में बुद्धि प्रतिबिंब भेदात, बुद्धि रूपी उपाधि के कारण प्रतिबिंब में भेद होने से, स्वर्गी नारकी इत्यादि व्यवस्था उपपद्यते के साथ अन्वय करना, इत्यादि व्यवस्था उपपद्यते, उपपद्यते का अर्थ होता है सिद्ध्यति, सिद्ध्यति का मतलब सिद्ध होती है। तो ये जो प्रतिबिंब पक्ष है, इस प्रतिबिंब पक्ष में बुद्धिस्थ चेतन का प्रतिबिंब रूप जीव अनेक होने से, भेद होने से, ये स्वर्गाधिकारी जीव है, उसे स्वर्गी कहा जाता है, जिसे स्वर्ग मिलना है मनुष्य शरीर छूटने के बाद, वह स्वर्गी, स्वर्ग का अधिकारी, और मनुष्य शरीर छूटने के बाद जिसको नरक में जाना है उसे कहा जाएगा नारकी, नरक का अधिकारी नारकी। ये जो व्यवस्था है यह व्यवस्था सिद्ध हो जाती है, उपपन्न हो जाती है जीव अनेक होने से, जीव है परमात्मा का, एक परमात्मा के अनेक बुद्धिस्थ प्रतिबिंब, वे अनेक है, बुद्धि रूपी उपाधि के अनेक होने से, और जिसका प्रतिबिंब है वो एक है परमात्मा, और वो जीवों के प्रतिबिंब रूप जीवों के अनेक होने से स्वर्गाधिकारी जीव अलग, नरकाधिकारी जीव अलग, ये व्यवस्था बन जाती है। और ये तो कर्मकांड की व्यवस्था बन गई, जिसने स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत कर्म शास्त्र से प्रेरित होकर के किया, उसे मनुष्य शरीर छूटने के बाद स्वर्ग, और जिसने मनुष्य शरीर में रहते हुए शास्त्र ने जिसे मना किया करने के लिए ऐसा पाप किया, तो वह मनुष्य शरीर छूटने के बाद नरक का अधिकारी बनेगा, नारकी होगा, नरक चला जाएगा, ये व्यवस्था कर्मकांड की बन जाती है। और ज्ञान कांड की व्यवस्था भी बन जाती है, ज्ञान कांड है उपनिषद है, और उपनिषदें बताती हैं ज्ञानादेव तु कैवल्यम रिते ज्ञानान न मुक्ति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि श्रुतियों से यह अर्थ निकलता है कि ज्ञान से मुक्ति होती है। तो ज्ञान से मुक्ति ये जो व्यवस्था है ये भी बन जाती है वेद के ज्ञान कांड के द्वारा बताई गई, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है रूप जीव और उनका भेद परमेश्वर से भेद जो प्रतीत हो रहा है वह भेद अविद्यक है, अज्ञान के कारण है, बुद्धि रूपी उपाधि के कारण है, और ये बुद्धि रूपी उपाधि अविद्या का ही परिणाम है, इसलिए अविद्यक है। और जो अविद्यक का अर्थ होता है कल्पित, आरोपित, अध्यारोपित है, और जो अध्यारोपित होता है उसकी ज्ञान से ही निवृत्ति होती है। तो ज्ञान से ही निवृत्ति जीवों में भेद की हेतुभूता उपाधि जो बुद्धि है उसकी हो जाएगी कल्पित होने से, और इसलिए कल्पित बुद्धि के निमित्त से जो परमात्मा से जीव का भेद प्रतीत हो रहा है वो भी कल्पित होगा, वो कल्पित भेद निवृत्त हो जाएगा और जीव में संसारित्व निवृत्त हो जाएगा, और वास्तविक जो उसका स्वरूप है बिंब, उस बिंब रूप में स्थित हो जाएगा ज्ञान से, यही मोक्ष है। प्रतिबिंब का उपाधि से संसर्ग निवृत्त हो जाए और प्रतिबिंब बिंब रूप में अवस्थित हो जाए तो माना जाता है मोक्ष हुआ, और ये ज्ञान से ही होगा, क्योंकि प्रतिबिंब का बुद्धि के साथ तादात्म्य संबंध अविद्या से है, कल्पित है, और कल्पित की निवृत्ति ज्ञान मात्र से होती है। रोज प्रतिबिंब का बुद्धि के साथ संसर्ग ज्ञान मात्र से निवृत्त हो जाएगा तो उसका वास्तविक अपना जो स्वरूप है बिंब उसमें अवस्थान, ये मोक्ष होगा, स्वरूप अवस्थान, प्रतिबिंब का बिंब रूप में अवस्थान ये मोक्ष कहलाता है, ये ज्ञान से ही उत्पन्न होगा। इसे यहाँ पर प्रतिबिंबवाद के अनुसार बताया कि जीवत्वस्य अविद्या अविद्यकत्वात् विद्यया मोक्षश्च। तो जीवत्व यानी जीव भाव कैसा है, अविद्यक है, जीव भाव है वो प्रतिबिंब भाव, प्रतिबिंब का बुद्धि के साथ तादात्म्य वो है जीव भाव, और वो अविद्यक है, अज्ञान के कारण है, वस्तुतः प्रतिबिंब बिंब रूप है, लेकिन समझ रहा है अपने आप को बुद्धि रूप। ये बुद्धि रूप समझना ये अज्ञान से है, और वो अज्ञान के कारण बुद्धि रूप समझना ही जीव भाव है, और ये जीव भाव विद्या से यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से निवृत्त होता है, और जीव भाव की निवृत्ति का ही नाम है मोक्ष। आविद्यक जीव भाव निवृत्त हो जाए तो ब्रह्म भाव तो उसका है ही है स्वतः सिद्ध, उसे कहीं से लाना नहीं है ब्रह्म भाव को, वो ब्रह्म तो है ही है। बिंब जो है प्रतिबिंब जो है बिंब ही है, लेकिन खाली प्रतिबिंब का जो उपाधि के साथ संसर्ग है उसे निवृत्त करना है, और वो उपाधि के साथ संसर्ग प्रतिबिंब का बुद्धि रूपी उपाधि के साथ संसर्ग है अविद्यक, वो ज्ञान से निवृत्त होगा। तो ज्ञान से बुद्धि के साथ तादात्म्य संसर्ग जैसे ही निवृत्त होता है तो प्रतिबिंब रूप जीव फिर बिंब रूप से ही अवस्थित होता है, यही उसका मोक्ष है। तो विद्या मोक्षश्च उपपद्यते, ये भी सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि अतश्च यथा नैकस्मिन् जल सूर्य के कंपमाने जल सूर्य कांतरम कंपते एवं नैकस्मिन् जीवे कर्मफल संबंधिनी जीवांतरस्य तत्संबंध। ये स्वर्गीय नारकी की व्यवस्था बताई उदाहरण सहित। तो पहले उदाहरण में बताया कि जैसे जल सूर्यक यानि अलग अलग गड्ढों में जमे हुए जल में पड़े हुए जो सूर्य के प्रतिबिंब है, जितने गड्ढे हैं उतने वो प्रतिबिंब हैं, उनमें से एक गड्ढे में किसी ने जमे हुए पानी में उठा करके कंकड़ फेंक दिया, तो कंकड़ फेंका तो उससे क्या हुआ, पानी हिल गया, तो पानी हिला कंपमान हुआ तो उस गड्ढे में पड़ा हुआ सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो भी चलायमान प्रतीत होता है कि नहीं, कंपमान, उसमें भी कंपन प्रतीत होता है। तो एक गड्ढे में स्थित सूर्य के प्रतिबिंब में कंपन होने से बाकी गड्ढों में जो जमे हुए पानी में सूर्य का प्रतिबिंब है वे भी हिलता है, ऐसा नहीं, वो सूर्य का जल सूर्य का अंतरम न कंपते। का मतलब उपाधि के धर्म, जिस उपाधि में जो धर्म है वो उसी उपाधिस्थ प्रतिबिंब में प्रतीत होगा, अन्य उपाधिस्थ प्रतिबिंब में प्रतीत नहीं होगा। एक ही बिंब के सब प्रतिबिंब होने पर भी जिस उपाधि में जो प्रतिबिंब है, जिस उपाधि के साथ जिस प्रतिबिंब का तादात्म्य संबंध है, उस उपाधि के विकारों से विकृत वही प्रतिबिंब दिखेगा, बाकी प्रतिबिंब नहीं दिखेंगे, ये निश्चित हुआ ना इस उदाहरण में। ऐसे तो ये उदाहरण समझ में दिया गया, तो उदाहरण बताया यहां पर कि यथा एकस्मिन् जल सूर्य के कंप माने जल सूर्य का अंतरम न कंपते, शुरू वाला न कंपते के साथ जोड़ना, न कंपते यानी एक जल में स्थित सूर्य का प्रतिबिंब जल के हिलने से, हिलने पर भी बाकी जल स्थिर है तो बाकी जलस्थ सूर्य प्रतिबिंब हिलते नहीं है, उनमें हलचल नहीं होती, क्रिया नहीं होती, ये उदाहरण है। ऐसे अब दार्ष्टान्त में एवं नैकस्मिन् जीवे कर्मफल संबंधिनी जीवांतरस्य तत्संबंध। तो एकस्मिन् जीवे, तो जीव तो है बुद्धिस्थ प्रतिबिंब, और वे बुद्धियां कितनी हैं, गड्ढे के स्थान पर हैं, गड्ढे में जमे हुए जल के स्थान पर हैं वो बुद्धि, गड्ढे हैं एक प्रकार से शरीर, अलग अलग शरीर, और उनमें जमा हुआ पानी है बुद्धि, और उसमें पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब, और सूर्य है चेतन परमात्मा सूर्य के स्थान पर, और उनमें उन बुद्धि रूपी जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है जीव। तो अलग अलग गड्ढे हैं, ये गड्ढे के तरह ये सारे शरीर हुए, उनमें जमा हुआ जल हुआ बुद्धि, और सूर्य के स्थान पर बिंब रूप सूर्य के स्थान पर चेतन परमात्मा, उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब जीव। तो कौन सा जीव किस कर्म फल के साथ संसर्ग रखेगा, तो जो यज्ञ का निर्वर्तक जीव है, मनुष्य शरीर रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ बुद्धि रूपी जल और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब रूप जो जीव है, वो समझ लो कि शास्त्र से प्रेरित हो करके स्वर्ग का साधन भूत याग कर रहा है, तो उसकी बुद्धि में ये अभिमान होगा कि मैंने स्वर्ग का साधन भूत वेद ने बताया हुआ याग किया है, ये बुद्धि में कंपन रूप एक वृत्ति बनी कि मैंने याग किया है, इसका फल स्वर्ग की प्राप्ति मुझे होगी, ये कौन बुद्धि में ऐसी वृत्ति रूप कंपन हुआ। कर्मफल का सम कर्मफल है स्वर्ग, और उस स्वर्ग रूपी कर्मफल के साथ संबंध किसका होगा, बुद्धि का। तो जिसके बुद्धि का होगा उसमें उस बुद्धिस्थ प्रतिबिंब जो है वही उस स्वर्ग प्राप्ति रूपी फल के साथ अन्वित होगा, और बाकी का अन्वय नहीं होगा बाकी जीवों का प्रतिबिंबों का। फिर उनका जिस फल के साथ उनकी बुद्धि का अन्वय होगा, किस बुद्धि के साथ होगा, उन्होंने जो कर्म किया है उस कर्म का जो फल होगा उस फल के साथ उनके बुद्धि का अन्वय होगा। अपने अपने बुद्धि का अन्वय जिस जिस कर्म फल के साथ होता है उस कर्म फल के साथ जीवों का अन्वय माना जाएगा, प्रतिबिंब का अन्वय यानी संबंध माना जाएगा, ऐसा होगा ना। तो यही कर्मफल व्यवस्था हो गई, सब जीवों का एक ही फल के साथ संसर्ग नहीं होगा वेदांत में, प्रतिबिंब रूप जीव मानने पर भी। इस अभिप्राय से कहते हैं कि एकस्मिन् जीवे कर्मफल संबंधिनी, ये सती सप्तमी है सती, जीवांतरस्य तत्संबंध न, शुरू वाले न को इधर ले आना, और तत्संबंध में तत्कार्थ है कर्मफल, कर्मफल के साथ संबंध नहीं होगा। एक जीव का जिस कर्मफल के साथ स्वर्ग स्वर्गादि कर्मफल के साथ संबंध हो रहा है उसी कर्मफल के साथ बाकी जीवों का संबंध नहीं होगा। तो यही अव्यतिकर है, व्यतिकर का अर्थ होता है कर्मफल सांकर्य। तो प्रतिबिंब पक्ष में कर्मफल सांकर्य नहीं हुआ ना, कर्मफल सांकर्य का तो अर्थ है कि कर्म किसी ने किया और फल एक साथ अनेकों को मिल जाए, जिसने नहीं किया उसको भी मिल जाए, और जिसने किया उसको कहीं दूसरे कर्म का फल मिल जाए, ये सांकर्य माना जाता है। ऐसा सांकर्य प्रतिबिंब पक्ष में नहीं होता, ये यहां पर कह रहे हैं। एवं अपि अव्यतिकर एव कर्मफलयो, एवं का मतलब प्रतिबिंब पक्षेपि, एवं अपि का अर्थ निकला कि इस प्रकार परमात्मा का प्रतिबिंब ही जीव है, ऐसा मानने पर भी एवं अपि का अर्थ है ओ अव्यतिकर एव कर्मफलयो, तो कर्मफल में अव्यतिरिक ही होगा। जैसे बुद्धि अवच्छिन्न परमात्मा जीव है ये मानते हैं, उस पक्ष में कर्मफल अव्यतिरेक है, ऐसे बुद्धिस्त प्रतिबिंब चेतन का जीव है ये मानने पर भी कर्मफल अव्यतिरेक ही है, असांकर्य ही है। और मोक्ष की भी सिद्धि होगी ज्ञान मात्र से, इसको बताने के लिए आगे वाला वाक्य है आभा भाष्य में ही, आभासस्य च अविद्याकृतत्वात् तदाश्रयस्य संसारस्य अविद्याकृतत्वोपपत्ति। तो ये जो आभास है यानी जी प्रतिबिंब है, उसका बुद्धि रूपी उपाधि के साथ संसर्ग अविद्यक है। अविद्यक है का मतलब अविद्याकृत है का मतलब आरोपित है, कल्पित है। तो अविद्याकृतत्वात् तदाश्रयस्य यानी जीवाश्रय, जीवाश्रयस्य संसारस्य, जीव है आश्रय जिसका, जीव जीव यानि वो आपका बुद्धि तादात्म्यापन्न जीव जो अविद्यक है, कल्पित है, और उस कल्पित बुद्धि तादात्म्यापन्न कल्पित जीव के आश्रित जो संसार है उसे कहा जाता है तदाश्रय से संसारस्य। तो जब बुद्धि संश्रिष्ट जीव ही कल्पित है तो उस कल्पित जीव में रहने वाला कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूप जो संसार, वह सत्य कैसे होगा? वह भी कल्पित, वो वास्तविक नहीं होगा, तो वो भी अविद्यक है संसार भी। इसलिए कहते हैं तद आश्रयस्य संसारस्य अविद्याकृतत्व उपपत्ति, संसार का आश्रय बुद्धि तादात्म्यापन्न जीव कल्पित होने से संसार भी कल्पित है। तो कल्पित होने से संसार की निवृत्ति ही मोक्ष है, तो संसार की निवृत्ति ज्ञान से होगी, ज्ञान मात्र से संसार की निवृत्ति सिद्ध होगी। ये वेदांत का सिद्धांत है कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये जो वेदांत का सिद्धांत है वो भी उत्पन्न होगा संसार कल्पित होने से। ये आगे कहा जा रहा है कि तद युदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्म भावस्य उपदेश उपपत्ति। तद युदासेन यानी कल्पित संसार की निवृत्ति द्वारा, निराकरण द्वारा, पारमार्थिक जो ब्रह्मात्म भाव है, बिंब का आरोपित स्वरूप तो है बुद्धि के तरह और वास्तविक स्वरूप है बिंब, अपने आप को अपनी उपाधि भूत, प्रतिबिंब अपने आप को अपनी उपाधि भूत बुद्धि रूप ही समझे तो ये उसका कल्पित स्वरूप है, भ्रांति सिद्ध स्वरूप है। और प्रतिबिंब अपने आप को बिंब रूप समझे तो प्रतिबिंब का पारमार्थिक स्वरूप है बिंब। तो ये जो प्रतिबिंब का पारमार्थिक स्वरूप है प्रतिबिंब, उसकी भी सिद्धि हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। किससे? संसार के अविद्यक सिद्ध होने से। संसार अविद्यक है, उस अविद्यक संसार की ज्ञान से निवृत्ति होते ही प्रतिबिंब का पारमार्थिक स्वरूप जो बिंब है उसकी भी उपपत्ति हो जाती है, आविर्भाव हो जाता है। तो तद्युदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्म भावस्य, ब्रह्मात्म भाव का अर्थ ब्रह्म रूपता, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म के साथ अभेद एकत्व, उसका उपदेश भी सिद्ध हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। आगे हैं, यहां तक तो आभास एव, इन दो पदों की व्याख्या है भाष्य में, ब्रह्मात्म भावस्य उपदेश उपपत्ति, ये जो भाष्यवाक्य है ना, यहां तक भाष्यकार भगवान ने सूत्रस्थ दो पदों की व्याख्या की। वो कौन से दो पद? आभास एव, अब एक पद बचा है च, तो च की व्याख्या करने के लिए अवशिष्ट भाष्य है, वो च की व्याख्या है, अवशिष्ट भाष्य ये शाम इत्यादि। उससे पहले टीकाकार ये जो अतश्च से लेकर के ब्रह्मात्म भावस्य उपदेश उपपत्ति यहां तक का जो भाष्य ग्रंथ है, इसका थोड़ा अर्थ बता रहे हैं टीका में। तो टीका को देखिए, फिर च का व्याख्यान रूप जो सूत्रस्थ च का व्याख्यान रूप जो भाष्य है ये शाम इत्यादि, इसका अवतरण टीका में आएगा। उससे पहले अतश्च इस भाष्य से लेकर के ब्रह्मात्म भावस्य उपदेश उपपत्ति यहां तक का जो भाष्य है, तीन पंक्तियां, इसका टीकाकार अर्थ करते हैं। टीका को देखिए, अस्मि क्या नाम, यस्तु अयम भास्करस्य प्रलाप। टीकाकार बड़े क्रोध में है और क्रोध में बोल रहा है। किसके प्रति क्रोध है उनका? तो एक भास्कर नाम के व्याख्याता हुए हैं, उनको वृत्तिकार भी कहते हैं, भास्कर है वृत्तिकार, वे भेदाभेदवादी हैं और वे अवच्छेदवाद को स्वीकार करते हैं, प्रतिबिंबवाद को नहीं। तो वे कहते हैं प्रतिबिंबवाद में जीव प्रतिबिंब स्वरूपत ही कल्पित है। कौन? भास्कर नाम के जो एक व्याख्याता है, उनका कथन है कि प्रतिबिंब स्वरूपत ही मिथ्या है, कल्पित है। इसलिए क्या होगा कि ज्ञान से जो भी मिथ्या होगा उसकी निवृत्ति होगी, बाद होगा, चला जाएगा। तो फिर जीव प्रतिबिंब ही तो जीव है, और उस प्रतिबिंब का यदि स्वरूपत ही उसे मिथ्या मानेंगे, कल्पित मानेंगे, तो ज्ञान से निवृत्ति होगी। तो बद्ध कौन है? वही प्रतिबिंब। और ज्ञान होते वो तो स्वयं ही निवृत्त हो गया, तो मोक्ष किसका होना है फिर? बिंब तो मुक्त ही है, और प्रतिबिंब को तो स्वरूपतः कल्पित मानते हैं। तो फिर प्रतिबिंब पक्ष में मुक्ति में जीव का अवस्थान सिद्ध नहीं होता, इसलिए प्रतिबिंब पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कौन कहते हैं? भास्कर। भास्कर नाम के जो एक व्याख्याता है वे कहते हैं। तो उनके प्रति ये प्रतिबिंबवाद के समर्थक है टीकाकार। टीकाकार प्रतिबिंबवाद के समर्थक है। और जैसे ही भास्कर ने प्रतिबिंबवाद का ये कह करके खंडन किया कि प्रतिबिंबवाद ठीक नहीं है, क्यों कि प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब स्वरूपत ही कल्पित है और स्वरूपत कल्पित होने से तत्वमशादी वाक्य से ज्ञान होते ही वह निवृत्त होगा तो मोक्ष किसका होगा? फिर जीव तो चला गया, नष्ट हो गया ज्ञान से, तो मोक्ष में जीव नहीं रह पाएगा मुक्ति अवस्था में, तो ज्ञान का फल कौन किसको प्राप्त होगा? ये कह करके प्रतिबिंबवाद को दूषित बताया उन्होंने। तो प्रतिबिंबवाद को दूषित बताने के लिए जिन वाक्यों का उन्होंने प्रयोग किया वे वाक्य हैं भास्कर का प्रलाप। प्रलाप शब्द का अर्थ होता है अप्रामाणिक वचन, अप्रामाणिक कथन, आरोप लगाने वाले वाक्य, किसी में दोष न हो लेकिन दोषारोपण करें तो प्रलाप माना जाता है। तो इसलिए टीकाकार कह रहे हैं कि यस्तु अयम भास्करस्य प्रलाप, तो भास्कर का जो यह प्रलाप है का मतलब प्रतिबिंबवाद में दोष नहीं है, दोषारोपण है, दोष न होते हुए भी दोषारोपण कर रहे हैं भास्कर, वो उनके अज्ञान को प्रकट करता है। उनको प्रतिबिंब वाद का जो वास्तविक रहस्य है वो वास्तविक रहस्य ही मालूम नहीं है, इसलिए ऐसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ये टीकाकार कह रहे हैं कि यस्तु अयम भास्करस्य प्रलापः प्रतिबिंबस्य नोपाधि संसृष्टतया कल्पितत्वं किंतु स्वरूपेण एव। तो क्या प्रलाप है उनका भास्कर का? तो प्रलाप बताया जा रहा है कि वे कहते हैं कि प्रतिबिंब का प्रतिबिंब में कल्पितत्व उपाधि संसृष्ट रूप से नहीं है, यानी संसृष्ट रूप से प्रतिबिंब कल्पित है ऐसी बात नहीं है, अपितु प्रतिबिंब स्वरूपत ही कल्पित है, ऐसा उनका कथन है। ये उनका वो प्रलाप है, मिथ्या प्रलाप है, कथन है। तो संसृष्टतया कल्पितत्व और स्वरूपतः कल्पितत्व इसमें क्या अंतर होता है? तो जैसे अयम सर्प ये कहा जाता है ना, अयम सर्प कहते हैं कि नहीं? नहीं समझे? अयम सर्प नहीं समझ आता। मंद अंधकार में रस्सी ऐसे पड़ी है रास्ते में, समझ लो सूर्यास्त हो गया है, स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है, भोजन करके आप आ रहे हैं इधर कमरे में सोने के लिए, रास्ते में रस्सी पड़ी है और आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने कभी सत्य सर्प देखा है तो सर्प का संस्कार आपकी बुद्धि में प्रकट हुआ और उधर से आते समय सीधी नजर उस पर पड़ी रस्सी पर, लेकिन रस्सी रस्सी के रूप में दिख नहीं रही क्योंकि प्रकाश नहीं है और सर्प का संस्कार तो प्रकट हो ही गया, तो आपको क्या ज्ञान होगा ये सर्प है? अयम सर्प ये कहोगे नहीं? अयम का अर्थ होता है जो सामने है, यह सर्प है, ऐसा होगा ना? तो इसमें जो और बाद में स्ट्रीट लाइट का स्विच किसी ने ऑन कर दिया, स्ट्रीट लाइट जल गई, प्रकाश हुआ और रस्सी दिखी, तो उस समय आप क्या कहोगे कि यह रस्सी है? जब रस्सी नहीं दिख रही थी, प्रकाश नहीं था, तो यह सर्प है। और प्रकाश हुआ, रस्सी दिखी, तो यह रस्सी है, ऐसा कहोगे ना। तो इसमें जो यह है, सर्प की प्रतीति तो जब तक भ्रांति है तब तक है, और रस्सी की प्रतीति उस समय नहीं है भ्रांति में। प्रकाश होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, तो रस्सी दिखेगी, लेकिन यह तो दोनों समय दिख रहा है कि नहीं। भ्रांति में भी यह सर्प है, और यथार्थ ज्ञान होता है प्रकाश के समय, तब भी यह रस्सी है। तो यह का दोनों के साथ संबंध है। सर्प तो आरोपित है, रस्सी तो यथार्थ है। तो आरोपित सर्प के साथ भी संबंध है उसका, और यथार्थ रस्सी के साथ भी संबंध है। किसका? यह का, है कि नहीं। तो यह और ज्ञान क्या करता है? जो भी आरोपित होगा, कल्पित होगा, उसको हटा देता है, निवृत्त कर देता है। ज्ञान से आरोपित वस्तु की निवृत्ति होती है, यह है ना सिद्धांत। और जो वास्तविक वस्तु होगी, उसका निवर्तक ज्ञान नहीं होता। तो ये जो आपका यह है, ये यह मिथ्या है कि सत्य है, इसका निर्धारण करना है। सत्य वस्तु जो होगी वो भ्रांति में प्रतीत नहीं होगी, और जो कल्पित वस्तु होगी वो यथार्थ ज्ञान से निवृत्त होगी। तो यह सत्य है या कल्पित है? यह सत्य है कि कल्पित है? कल्पित है तो फिर ज्ञान से निवृत्त होना चाहिए। तो ज्ञान से निवृत्त होगा तो फिर रस्सी में कैसे दिख रहा है यह है करके? वो रस्सी में दिखने वाला यह दूसरा है क्या? है? और सत्य है तो फिर भ्रांति में प्रतीत हो रहा है। भ्रांति के विषय कोई ना कल्पित करते हैं, है? तो यह सत्य है कि आरोपित है? है? आरोपित है तो फिर वो सत्य के साथ कैसे प्रतीत हो रहा है यह रस्सी है करके? अज्ञान के कारण सत्य से थोड़ा ही प्रतीत हुआ। ज्ञान हुआ तो अज्ञान तो निवृत्त होगा। तो यह क्या है, आरोपित है कि सत्य है? वाह, क्या है विशुद्धानंद जी? तो उसको यह जो है, इसको संश्लिष्ट रूप से कल्पित और स्वरूपतः सत्य माना जाता है। उसके दो स्वरूप है, एक संश्लिष्ट स्वरूप और एक अपना स्वयं का स्वरूप, है ना। जो सर्प है, संश्लिष्ट कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं, संश्लिष्ट कहो, संश्लिष्ट कहो, संश्लिष्ट कहा जाता है संबद्ध को। तो यह का एक स्वरूप है जो भ्रांति काल में अध्यस्त सर्प से संबद्ध है, अध्यस्त सर्प से संबद्ध, अध्यस्त सर्प के साथ जिसका संबंध है उसे कहा जाता है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट वो जो संश्लिष्ट स्वरूप है उसका, अध्यस्त से संश्लिष्ट स्वरूप वो तो कल्पित है। वो भी किस रूप में? संश्लिष्टत्वेन रूपेण, कल्पित है, अध्यस्त से जो और संश्लिष्ट स्वरूप है संसर्ग, अध्यस्त के साथ संसर्ग को हटा दे यदि तो फिर वो संश्लिष्ट नहीं कहा जाएगा। संश्लेष का अर्थ होता है संबंध, और संबंध रस्सी के क्या नाम सर्प के साथ हट जाए तो फिर उसे संश्लिष्ट नहीं कहा जाएगा। और वो जो रस्सी के क्या नाम सर्प के साथ अध्यस्त सर्प के साथ यह का संश्लेष है, वह संश्लेष आरोपित है, कल्पित है। और इदम जो है स्वरूपतः सत्य है, हाँ दोनों समय रहेगा, बाद के समय भी रह रहा है, वो सर्प से संश्लिष्ट नहीं रहेगा जिस समय वो हो रहा है, यथार्थ ज्ञान हो रहा, प्रकाश हो रहा है उस समय, उस यह का आरोपित सर्प के साथ संसर्ग नहीं रहेगा। ध्यान में आएगी नहीं, तो वो आरोपित सर्प के साथ जो संश्लिष्ट है, संश्लेष है, वो मात्र बाधित होगा और स्वरूप उसका यह का वो वास्तविक है। स्वरूपे न सत्य है और संश्लिष्टतया आरोपित है, तो संश्लिष्टता का अर्थ होता है संश्लेष संबंध, तो संबंध मात्र कल्पित है आरोपित के साथ, इसलिए ज्ञान से संबंध चला जाता है, वो सर्प से संश्लिष्ट प्रतीत नहीं होता, जो वास्तविक है उससे संश्लिष्ट प्रतीत होगा, ऐसा होता है। तो ये दोनों में कुछ अंतर स्पष्ट हुआ कि नहीं, कि प्रकाश के समय यह का सर्प के साथ संश्लेष मात्र नहीं रहता, वो बाधित हो जाता, वो आरोपित था, और सर्प तो स्वरूपत भी आरोपित है, कल्पित है, इसलिए वो सर्प स्वरूपत ही चला जाता है, ये नहीं कि उसका संसर्ग मात्र चला गया, वो सर्प का तो स्वरूप भी कल्पित है और संबंध भी कल्पित है यह के साथ, तो सर्प का संबंध भी और स्वरूप भी दोनों चले गए, और यह का तो स्वरूप सत्य था और केवल सर्प के साथ संबंध मात्र कल्पित था, वो संबंध मात्र चला जाता है, ऐसा हो जाता। ऐसे ही दार्ष्टांत में, ये तो दृष्टांत है, तो दार्ष्टांत में जो प्रतिबिंब है उसका आरोपित जो बुद्धि है, अविद्यक जो बुद्धि है उपाधि, उस बुद्धि के साथ संसर्ग कल्पित है, तादात्म्य बुद्धि के साथ जो है वो कल्पित है, और प्रतिबिंब का स्वरूप तो यह के तरह सत्य है। ये तो प्रतिबिंबवाद का रहस्य है, तात्पर्य है, और इस रहस्य को भास्कर नहीं जानते हैं, और नहीं जान करके कहते हैं क्या कि प्रतिबिंब संश्लिष्ट रूप से, यानी प्रतिबिंब का चिदाभास का बुद्धि के साथ संसर्ग कल्पित नहीं अपितु चिदाभास का स्वरूप ही कल्पित है प्रतिबिंब का, जैसे सर्प का स्वरूप कल्पित है, बुद्धि का स्वरूप भी कल्पित और प्रतिबिंब का स्वरूप भी कल्पित, ऐसा मानते हैं वो कौन भास्कर कहते हैं, ये उनका प्रलाप है, ये यहां पर कह रहे हैं कि यस्तु अयम भास्करस्य प्रलापः प्रतिबिंबस्य न उपाधि संश्लिष्टतया कल्पितत्वं, प्रतिबिंब का चेतन के प्रतिबिंब को उपाधिभूत बुद्धि से संश्लिष्ट रूप से, क्या मतलब उसका संसर्ग मात्र कल्पित नहीं है अपितु स्वरूपेण एव, यानी वो प्रतिबिंब जो है स्वरूपत ही कल्पित है, जैसे सर्प स्वरूपतः कल्पित है, ऐसा प्रतिबिंब भी स्वरूपतः कल्पित है। अतः कल्पित प्रतिबिंबस्य, तो ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा कि जो भी कल्पित होगा उसकी निवृत्ति होगी। तो प्रतिबिंब को भी स्वरूपतः कल्पित मानेंगे तो प्रतिबिंब भी चला जाएगा ज्ञान से, तो मुक्ति अवस्था में फिर वो प्रतिबिंब नहीं रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि अतः कल्पित प्रतिबिंबस्य मुक्तो स्थिति अयोगात्। मोक्ष में मुक्ति है मोक्ष, तो मोक्ष में प्रतिबिंब स्थित न हो पाने के कारण, उसकी स्थिति यानी अस्तित्व न होने से, अस्तित्व असंभव होने से, न जीवत्वम, इसलिए प्रतिबिंब जो है जीव नहीं है। जीव तो वो है जिसका मोक्ष में भी अवस्थान होगा, अस्तित्व रहेगा, वो अवच्छेदवाद के अनुसार रह सकता है। बस बुद्धि चली, जैसे घटाकाश चला, घट चला गया लेकिन आकाश रह जाता है महाकाश बन करके, ऐसे बुद्धि चली जाए और चेतन को ही, बिंब को ही, क्या नाम, बुद्धि से अवच्छिन्न जो चेतन है वही जीव है ऐसा मानेंगे, तो बुद्धि चली जाने पर भी चेतन रहेगा। और प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब स्वरूपत ही कल्पित है ऐसा भास्कर कहते हैं, और वो चला जाएगा स्वरूपतः कल्पित होने से, तो मोक्ष में उसका अन्वय न होने से मुक्ति किसको होगी? मुक्ति में बद्ध का अवसान दिखाना पड़ेगा ना जीव का, जो बंधन का अनुभव कर रहा था, ज्ञान ने उसको छुड़ा दिया, बंधन तो चला गया और वो रहा, ऐसा दिखाना पड़ेगा ना। तो कल्पित प्रतिबिंब से मुक्त स्थिति अयोगात न जीवत्वम इति, यानी ऐसा जो भास्कर का ये प्रलाप है, इति का अन्वय करना प्रलाप के साथ, इति अयम भास्करस्य प्रलाप, यहां तक तो अनुवाद है। अब खंडन करते हैं टीकाकार कि स यानी प्रलाप सिद्धांत रहस्य अज्ञान कृत इति उपेक्षणीय। ये भास्कर का प्रलाप, स यानी वो भास्कर का प्रलाप सिद्धांत के रहस्य के अज्ञान को प्रकट करता है, उनको प्रतिबिंबवाद का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का वास्तविक रहस्य विषयक अज्ञान ही है, और उसी के कारण ऐसा कह रहे हैं वे। अज्ञानी है, बालक जैसे है, वो तो कुछ भी बोल सकता है मूढ़ व्यक्ति, ऐसे भास्कर प्रतिबिंबवाद के रहस्य के अज्ञान के कारण ऐसा प्रलाप कर रहे हैं, प्रतिबिंब को स्वरूपतः मिथ्या मान रहे हैं, आरोपित मान रहे हैं। एक स सिद्धांत रहस्य अज्ञान कृत इति उपेक्षणीय, इसलिए इनकी तो उपेक्षा ही कर देनी चाहिए, उनके उस कथन को महत्व नहीं देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा, वो तो उपेक्षणीय है उनका सिद्धांत, उनके अज्ञान को प्रकट करता है, ये टीकाकार ने कहा। तो मतलब टीकाकार को प्रतिबिंबवाद ही मान्य है, और प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब सत्य है, और खाली प्रतिबिंब का बुद्धि रूपी उपाधि, कल्पित जो बुद्धि रूपी उपाधि है उसके साथ संबंध मात्र कल्पित है, और ज्ञान से प्रतिबिंब का उपाधि के साथ संबंध मात्र बाधित होता है। जैसे प्रकाश में यह का सर्प के साथ संबंध मात्र बाधित हुआ, और यह तो स्वरूपत रहा और रस्सी के साथ अन्वित होकर के रहा, ऐसे प्रतिबिंब मोक्ष में ज्ञान अवस्था में बिंब के साथ अन्वित होकर के रहेगा, बिंब हो जाएगा रस्सी के स्थान पर, प्रतिबिंब हो जाएगा यह के स्थान पर, और बुद्धि है सर्प के स्थान पर, तो मोक्ष में बुद्धि नहीं रहेगी और प्रतिबिंब का बुद्धि के साथ संसर्ग भी नहीं रहेगा, और प्रतिबिंब रहेगा, वो बिंब रूप में अवस्थित होगा, प्रतिबिंब बिंब रूप से भासेगा, जैसे यह रस्सी के रूप में भासता है। वो प्रतिबिंब ही मैं है, प्रतिबिंब ही मैं है ना, वो मैं अविद्या दशा में बुद्धि के साथ रहता है। जैसे भ्रांति अवस्था में यह सर्प के साथ है और ज्ञान दशा में रस्सी के साथ है, ऐसे अविद्या दशा में अज्ञान अवस्था में ये जो प्रतिबिंब रूप मैं है वह रहता है बुद्धि के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, कार्यक्रम संघात के साथ। ये कब तक रहेगा? जब तक भ्रांति रहेगी तब तक ये प्रतिबिंब रूप मैं इन्हीं बुद्धि के साथ, बुद्धियादि उपाधि के साथ तादात्म्य करके वैसा ही दिखेगा। और जब यथार्थ ज्ञान होगा तो प्रतिबिंब रूप मय का अन्वय होगा बिंब के साथ। बिंब है ब्रह्म, तो अहम् ब्रह्मास्मि, ये विद्या दशा है, वहां पर भी अहम् है, वो अहम् अर्थ ही प्रतिबिंब है। और मैं मनुष्य हूं, यहां पर भी प्रतिबिंब है, लेकिन वो कल्पित जो मनुष्यादि शरीर है उससे संश्लिष्ट भास रहा, जैसे यह सर्प है इसमें यह भास रहा है। तो उसका फिर ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से मैं का जो उपाधि के साथ संश्लेष है, संबंध है, वो बाधित होता है। और असंश्लिष्ट मैं प्रतिबिंब, वो मैं बिंब रूप है, उपाधि से असंश्लिष्ट मैं, उसमें और बिंब में कोई अंतर नहीं है। तो थोड़ा और भी आ रहा है, दो तीन वाक्य हैं इसी विषय में, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।